Optyskę.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już poniedziałek, 9 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje kobieta, którą otruto nowiczokiem w Amesbury. Najpóźniej 24 lipca powinniśmy poznać nazwisko nowego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski, ogłosił prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Ciężkie dni dla policji i służb porządkowych w Brukseli. Od wtorku będą postawione w stan najwyższej gotowości. Zmarła kobieta otruta nowiczokiem w brytyjskim hrabstwie Wiltshire. Zgon 44-letniej Dawn Sturges potwierdził szpital w Salisbury. Kobieta wraz z partnerem trafiła do szpitala ponad tydzień temu. Karetka przewiozła ich na oddział z okolicznego Amesbury. Śledczy wiążą ich zatrucie z głośnym atakiem na byłego podwójnego agenta rosyjskiego Siergieja Skripala i jego córkę. Z Londynu Adam Dąbrowski. Jest już potwierdzenie ze strony policji. Rozpoczynamy śledztwo w sprawie morderstwa. Jest też reakcja premier Theresa May. Jestem oburzona i zaszokowana, czytamy w oświadczeniu. 44-letnia Dawn Sturges do szpitala trafiła w zeszłą sobotę z objawami silnego zatrucia. Zatrucia wywołanego według śledczych przez kontakt z nowiczokiem. Substancja paraliżująco-drgawkowa znalazła się prawdopodobnie na przedmiocie, którego dotykała kobieta i jej partner, Charles Rowley. Policja ciągle poszukuje tego przedmiotu. Prawdopodobnie wykorzystany on został parę miesięcy temu podczas przygotowywania ataku na Siergieja Skripala. Obecnie funkcjonariusze przekonani są, że para Brytyjczyków padła ofiarą substancji przez przypadek, że nie brano ich na celowniku myślnie. Przypomnijmy, o marcowy atak na Julię i Siergieja Skripala Londyn oskarża Moskwę. Po tych wydarzeniach stosunki na linii Wielka Brytania-Rosja są w kryzysie największym od końca zimnej wojny. Dawn Sturges miała troje dzieci. Starszy o rok Charles Rowley ciągle walczy o życie. Jest w szpitalu w stanie krytycznym. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Teraz w tym serwisie premier o tym, co dalej z reformą wymiaru sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Katowic, że rząd niesłusznie jest cały czas oskarżany o naruszenie praworządności w Polsce. Szef rządu zapewniał, że reformy muszą być kontynuowane, bo usprawnią wymiar sprawiedliwości. Spodziewam się, że będzie dużo mniej, a najlepiej wcale, takich haniebnych, czasami kontra legem, kontra factum, wyroków, jakie miały miejsce w poprzednich 25 latach. Dlatego znowu, tym razem nie w Brukseli, a w Strasburgu, przed Parlamentem Europejskim broniłem również w drugiej części naszego prawa do dokonywania zmian w wymiarze sprawiedliwości. I my te zmiany przeprowadzimy do końca. W zeszłym tygodniu Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie o naruszeniu unijnego prawa przeciwko Polsce za ustawę o Sądzie Najwyższym. Postępowanie może się zakończyć pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Nowy trener piłkarskiej reprezentacji Polski najpóźniej za dwa tygodnie, chyba 23 lub 24 lipca, odbędzie się prezentacja i pierwsza konferencja nowego selekcjonera, napisał prezes PZPN-u Zbigniew Boniek w niedzielny wieczór na swoim profilu na Twitterze. Nowy szkoleniowiec rozpocznie pracę 1 sierpnia. Do tego czasu oficjalnie tę funkcję pełni jeszcze Adam Nawałka, który odszedł ze stanowiska po nieudanym występie na Mundialu w Rosji. Nieoficjalnie w mediach pojawiają się takie kandydatury jak Słoweniec Srećko Kataniec, Serb Sinisa Mihajlović i Chorwat Slaven Bilić. Wymienia się również nazwiska włoskich szkoleniowców oraz Michała Probierza. Teraz w tym serwisie ciężkie dni dla policji i służb porządkowych w Brukseli. Od wtorku do czwartku będą one postawione w stan najwyższej gotowości. Powodem jest szczyt NATO, święto narodowe Flandrii i mecz półfinałowy piłkarskich mistrzostw świata Belgia-Francja. O szczegółach. We wtorek w Brukseli w kilku miejscach zostaną ustawione telebimy, na których transmitowany będzie mecz Czerwonych Diabłów z trójkolorowymi. A w związku z zagrożeniem terrorystycznym duże skupiska ludzi wymuszają zwiększoną obecność policji i wojska. Poza tym w przypadku wygranej i awansu Belgów do finału, na co wszyscy liczą, zapowiadane jest nocne świętowanie. Środa i czwartek to szczyt NATO z udziałem przywódców 29 krajów. Z powodu przylotu prezydenta USA Donalda Trumpa spodziewane są także demonstracje. A w czwartek, w Dzień Święta Narodowego Flandrii, zaplanowano koncerty, festyny, w tym jeden na słynnym Grand Place. Dlatego najbliższe dni w Brukseli będą wyzwaniem dla policji, wojska i służb antyterrorystycznych. Natomiast mieszkańców belgijskiej stolicy czekają utrudnienia. Pozamykana będzie część ulic, wprowadzone mają być zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Życie utrudni jeszcze strajk kolejowy od wtorku do czwartku, zapowiedziany przez jedną z central związkowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ta relacja z Belgii kończy serwis Trójki. ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu, a na południu oraz w pasie od Zatoki Gdańskiej przez Kujawy po centrum kraju także burze. Będzie ciepło, temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 24 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobry, wieczór, po drodze dobranoc, witam was. Ulubiony ciąg dalszy, a temat na ten upalny wieczór jest dość chłodny, ponieważ brzmi Szkoła Sybiru. Za chwilę pojawi się ekspert od tej szkoły i od tych szerokości geograficznych, ale póki co zaczniemy od mistrza Kaczmarskiego. Pod wielką mapą imperium odpocząć jak kto potrafi. Kończymy bliską Syberią skrócony kurs geografii. Śpi, kto spać może po drodze trudnej jak lekcja historii, na wielkiej, pustej podłodze egzamin wstępny katorgi. Najmłodszy w mapę jak w okno patrzy, szczytując litery, układa drogę powrotną przez białe wiorsty papieru. Dwaj inni usiedli razem, dręczą się w mokrych ubraniach, jakby tu ojcu pokazać naganne ze sprawowania. Ten ściągnął buty, tarł palce, ten nogą strętwiałą kołysze, ten jeszcze myśli o walce, ten Odyseję już pisze. Szynele o wyrok za duże, kij, co z wilgoci poczerniał, książki tobołki podróżne pod wielką mapą imperium. Jedna z bezsennych rad karcianych, którą otrzymałem od mego ojca, brzmiała: wygrywaj maksymalnie przy karcie dobrej, staraj się stracić jak najmniej przy karcie marnej. Może nie jest to zgodne z etosem sarmackim, który szczególnie wysoko ceni sobie chlubne klęski, ale przeważnie skutkuje w polityce. Talleyrand nie jest postacią z naszej bajki. Royalista, który głosował za straceniem króla, biskup, który czynnie likwidował francuski kościół i minister Napoleona, który spiskował z jego przeciwnikami, co tłumaczył dość szczerze: cesarz czyni wszystko, aby wygrać, ja zastanawiam się, co zrobić, jeśli w końcu przegram. Bonaparte zresztą rewanżował się swemu ministrowi, nazywając go gównem w jedwabnych pończochach. Ale cesarz umarł na odległej wyspie, a minister wiele lat po nim w swoim własnym łóżku. Świetnie to opisał Waldemar Łysiak. Mistrz gry ze słabymi kartami siadał do stołu podczas Kongresu Wiedeńskiego jako spłukany gracz na dostawianym krześle, a kończył jako niekoronowany władca Europy. I najważniejsze, ocalił przegraną Francję. Ostatnie tygodnie przekonują, że nasi politycy zaczynają się wreszcie uczyć sztuki żeglowania pod wiatr. Beata Szydło w Brukseli była wręcz heroiczna. Mateusz Morawiecki skuteczny. Podobnie bomba, którą mimowolnie uzbroili nasi poczciwcy ustawą o IPN-ie, została rozbrojona. I w dłuższej perspektywie może się okazać, że przyniosła więcej korzyści niż szkód. Czasem, żeby zrobić milowy krok naprzód, trzeba zrobić mały krok do tyłu. Dość niedawno zauważył to nasz prezydent, okrzyknięty przez prawdziwych patriotów Dudaczewskim. Historia pokaże, czy jego weta nie załatwiły mu przypadkiem reelekcji i panowania dobrej zmiany przez długie lata. Kolejne nauki, jakie można czerpać od Talleyranda, który był mistrzem nie tylko przy wielkim stole, ale również zielonym stoliku karciany, sprawdzają się do paru zasad. Skłócać ze sobą silnych, posiłkować się słabymi. Swój debiut w Wiedniu Talleyrand zaczął od obrony praw Portugalii, gdy nikt z wielkich nie zawracał sobie głowy jakąś Portugalią. W grze europejskiej można być oczywiście klientem dwóch głównych mocarstw. Wielka Brytania się już wybrexitowała. Ale więcej daje bycie rzecznikiem państw mniejszych, które pojedynczo tworzą polityczny plankton, ale zjednoczone mają sporą przewagę. Interesy oczywiście mają sprzeczne, dlatego żeby wygrywać, należy solidarnie bronić Wyszehradu, ale znajdować sojuszników rasu państw nordyckich, kiedy indziej śródziemnomorskich i targować się o wszystko, a nie jak szlagon Sarmata rzucać całą forcę na stół, ruletki, wszystko na jeden numer. I jeszcze jedno. Zamiast eksponować dawne cnoty, godność, honor, lepiej upodobnić się do pozostałych graczy. W miarę potrzeb być lisem lub wężem, a nigdy pawiem i papugą. Gra trwa. Mrak nad Rosją od kraja aż do kraja. Wszyscy śpią, lecz pracuje jeden gmach. Oj. Chcą nam niespodziankę na 1 maja dać tak radosną, że aż bierze strach. Hej! Chcą nam niespodziankę na 1 maja dać tak radosną, że aż bierze strach. Na nowe czasy i zadania, by lepiej wdrażać nowy lat. Państwowa komisja klonowania przygotowuje nowy wysyp kadr. Uy! Państwowa komisja klonowania przygotowuje nowy wysyp kadr. Na wieży Spaskiej bije dzwon. To z martwych stanie, a nie z gąb. Niech leci wieść do obcych stron. Klon niesiemy, klon. I Lenina, i Stalina, Dzierżyńskiego i Trockiego, Molotowa i Sztanowa, Andropowa i Chruszczowa, Klony Berii w krótkiej serii, tarabam, tarabam, nie zagrozi na to nam. Strach nad światem, bezsilne przerażenie, już do mowy poszarza biały dom. Why? W Paryżu znowu rządowe przesilenie, a szkod oszczędza wodę oraz prąd. Hej! W Paryżu znowu rządowe przesilenie, a Szkot oszczędza wodę oraz prąd. Czy byłe świata ruszą z posad, by pchnąć nas w wir historii złej? Nerwowo fejsy gryzie Mossad i ręce drżą agentom CIA. Jej, jej, jej, jej. Hey! Nerwowo fejsy gryzie Mossad i ręce drżą agentom CIA. I tylko wywiad wywiedział się moskiewski, że gdzieś w jakiejś szopie w województwie łódzkim już się klonują Batory i Żukiewski i ma na sierpień gotów być Piłsudski. Już się klonują Batory i Żukiewski i ma na sierpień gotów być Piłsudski. I tak w naszym wstępie pomyliły się dwa elementy, które wypełnią nasze dzisiejsze spotkanie, czyli Sybir i Józef P. A moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Łysiak. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Autor książki, która niewątpliwie stanie się bestsellerem właśnie pod tytułem Sybir. Chyba można dodać również, że jest to... również scenariusz telewizyjnego filmu. No, daj Bóg, oby taki film kiedyś powstał. No. Natomiast dziękuję po pierwsze Marcinie, bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za miłe słowa. Mam nadzieję, że rzeczywiście książka będzie się sprzedawać. Przy czym od razu powiem tak, bo wiesz, słyszałem takie głosy, że to usiadł i specjalnie napisał na stulecie niepodległości. Na stulecie niepodległości. Nie było tak. To było zamierzone, owszem, na inną rocznicę. Tu już tak opowiadając trochę o kulisach, było zamierzone na 150. rocznicę urodzin marszałka w grudniu 17 roku. Lekki poślizg, ale na stulecie też w sam raz, bym tak powiedział. Więc ja pisząc recenzję z tej książki zauważyłem jedną rzecz, która się tam u ciebie pojawiła, mianowicie jak to niewielkie odległości terytorialne czy tematyczne potrafią się w ramach historii niebywale rozjeżdżać. Przecież kariera Piłsudskiego zaczęła się w zasadzie prawie w tym samym momencie, kiedy zaczęła się kariera innego mieszkańca imperium, czyli Włodzimierza Ulianowa. Przy jednej okazji. Co więcej, brat Ulianowa pojawia się w tej książce oczywiście przez chwilę i to rzeczywiście tak było, że brat Ulianowa siedział był na jednej procesie, ławie praktycznie oskarżonych. Praktycznie na jednej ławie oskarżonych. Z Bronisławem. Z Bronisławem i z Józefem w Petersburgu. W trakcie tego można powiedzieć maxi procesu, użyję tego włoskiego słowa, maxi proceso ze słynnego procesu mafijnego, gdzie procesowi nadano jakby taki specjalny chodziło znaczenie. Oczywiście o zamach na cara Aleksandra. Tak, zamach na cara Aleksandra III, przygotowywany zresztą w rocznicę zamachu na Aleksandra II, czyli na dokonanego przez Hryniewieckiego. Tak jest, przez Hryniewieckiego 1 marca 1881 roku i 6 lat później zamachowcy próbowali dokonać kolejnego zamachu. Nie udał się ten zamach. Spiskowców schwytano zresztą po takim drobiazgowym śledztwie, idąc po niteczce do Kłębka. Natomiast samemu procesowi nadano wymiar propagandowy, to znaczy on się toczył nie w normalnych salach sądowych, tylko w budynku Senatu. Więźniów wieziono specjalnymi powozami, karetami wśród tłumów, tak żeby pokazać w jaki sposób imperium reaguje na takie... Imperium praworządne. Imperium praworządne reaguje na takie próby zamachu na życie cara. Ale właśnie chciałem powiedzieć, dlaczego to tak połączyło i zarazem rozdzieliło losy. Możemy sobie wyobrazić, że gdyby nie ten proces, gdyby nie stracenie brata Lenina. I gdyby nie zesłanie w końcu dość odpryskowo Józefa Piłsudskiego na Syberię, to być może obaj panowie pokończyliby swoje studia, tak, i w jakichś normalnych zawodach w ogóle, tak, przeżyli swoje życie. I losy świata właściwie potoczyłyby się inaczej, bo to tak trzeba mówić o obu, prawda? Losy świata inaczej by się potoczyła historia bolszewicka, a być może inny Lenin by się po prostu znalazł, bo tak też czasami też tak czasami bywa, prawda? Poza tym tu jest właśnie to, dlaczego właśnie powiedziałem o szkole Sybiru. Ponieważ takie ekstremalne przeżycia, jak chociażby pobyt na Syberii, mają właściwie bardzo różne skutki, jeśli idzie o ludzi i ich charaktery. Jednych to łamie, drugich to hartuje. Czy tak. I wyciągają różne wnioski. Ale wiesz co, Marcin, powiem ci, że to jedna z ciekawszych rzeczy właściwie, które tak to doskonale w ogóle zaobserwowane. Znaczy, że ten Sybir wywoływał niejako różne reakcje. Właściwie jest zaskakujące, jak wcześniej jeszcze spojrzymy, epoka powstania styczniowego, czyli epoka, w której już mamy wielu zesłańców, jeszcze oczywiście, w tej powieści zresztą to jest ważny wątek, znaczy te kolejne pokolenia zesłańców syberyjskich, ale wracając, no to przecież jakże ciekawe to było w okresie powstania styczniowego, kiedy wielu zesłańców wracało tuż przed wybuchem powstania styczniowego, te lata przed, takie lata niby ocieplenia, i przecież oni wracali z zesłania. I co się okazało? No, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, no, jak oni wracają z zesłania, no to powinni się stać takimi zakapiorami, to oni powinni iść do czerwonych i mówić, róbmy powstanie, bo byśmy doświadczyli piekła tam. Tak. Na Syberii okazało się, że było przeciwnie. To znaczy, to oni wchodzili w szereg milenersów i tak dalej, mówili, nie róbmy powstania, właściwie zaczekajmy i tak dalej. Trudno powiedzieć, co to było. Czy to było jakieś złamanie, czy to było jakieś uśpienie, czy też może zaszczepienie jakiegoś rosyjskiego bakcyla, wirusa. Nie wiem, jak to nazwać. Właściwie jakiegoś w polską duszę, wiesz, wpuszczenie jakiegoś wirusa, być może. Mhm. Ciekawe też jest przecież wątek tych wszystkich Polaków, którzy zostawali na Syberii, bo to nie jest tak, że wszyscy wracali. Kończył się okres zesłania, można było wrócić, ale się okazywało, że przecież znalazł sobie jakąś burjatkę. A właśnie, tam już życie zaczęło się toczyć i oni często już tam zostawali. Niektórzy, zresztą wiodąc takie życie leśnych łazęgów, można powiedzieć, czy takich... Ale jedno na pewno nie ulega wątpliwości, że byli to ludzie już zmodyfikowani, że użyję współczesnego słowa. Że dosyć, że to oczywiście strony przeciwnej, czyli powiedzmy sobie Lenina, Stalina, Dzierżyńskiego, którzy mieli przecież za sobą taką szkołę, a z drugiej strony takich ludzi jak Józef Piłsudski. Ja nie wiem, czy Piłsudski z tego, z twojej książki nie wynika, że na pewno nie wypalił się w nim żar, a przeciwnie się wzmocnił, ale czy wtedy jeszcze chyba nie wykrył tej swojej roli przywódcy, prawda? Bo jeszcze tego nie wypraktykował. Nie stanął na czele buntu na przykład. Ale w pewnym sensie stał. To znaczy w Irkucku już był ten moment w Irkucku, kiedy on przecież jako młodziak, on miał przecież wtedy 19 lat, no powiedzmy 20 w Irkucku, kiedy już po miesiącach już trwającej drogi w ten słynny bunt w Irkucku. Zresztą bunt, po którym według wszelkich legend i opisów to właśnie wtedy miał stracić zęby. To jest zresztą opisane też w powieści, później dlatego nosić takie wąsy długie, żeby ukryć braki w udzębieniu. Ale za chwilę właśnie... Ale wiesz, no wtedy, właśnie wtedy tak wynika przynajmniej z tych wspomnień, to co jest u Lepeckiego i to co sam Piłsudski wspominał, że to wtedy ten młody chłopak niejako stoi na przedzie tej grupy więźniów i to on wdaje się w takie utarczki z Rosjanami i dlatego dostaje tą kolbą. Rozumiemy. Słuchaj, na moment robimy przerwę, ponieważ audycja jest z jednej strony dotyczy tej dawniejszej historii, z drugiej strony całkiem najnowszej, ponieważ przypominamy audycję z roku 1993. To są już ostatnie dni lata przed wrześniem 1993 roku, kiedy wszyscy dostaniemy piąchą w czoło, kiedy w tej pięknej, solidarnościowej Polsce wygra lewica. Więc na chwilę się żegnamy i zaglądamy do radiowego sypu. W Wie pan, że zaczęły napływać pomysły? Dziś prawdziwych pomysłów już nie... Jakie pomysły? Wakacyjne. A, wakacje się kończą, ale lepiej powinno niż wcale. Na przykład jeden facet na Wybrzeżu Zachodnim objeżdżał ośrodki wczasowe, obiecując rejs po morzu za psie pieniądze. No, prawie darmo. Po czym brał zaliczki i dawał nogę, znam to. Nieco mi pan o jakichś aferzystach opowiada. Brał chętnych i przywoził na przystań do Świnoujścia. I tam zapraszał na prom. No i jaki w tym miał interes? Że prom kursuje przez Świnę darmo, jako taki pływający most. A on kasował naiwnych. Nie wierzę, żeby się to nie wydało, nie. Facet był ostrożny, nigdy nie pojawiał się dwa razy w tym samym ośrodku. Wie pan, ale to jest jednak troszkę nieuczciwe. A mój sąsiad Zisiek założył na naszej klatce biuro turystyczne Miraż. A tam, proszę pana, za ćwierć bańki, no taki wachlarz propozycji. Jaki? Safari po Kalahari. Miłe Kopulko w Acapulco. Oberwać w Rio, pod niebem w Rio. Zobaczyć na poli i umrzeć, a nie zaboli. Za no, ćwierć bańki dolarów, no to drogo. Za 250 tysięcy złotych. Naszych? Polskich? W jaki sposób? Zisiek tak sobie skalkulował. Koło setki kosztuje litr halucynogenu, już razem z papojką. 50 hipnotyzer, a setka dla Ziśka i jego żony, mojej sąsiadki zresztą. Przychodzą ludzie, lekuchno się zaprawiają, zgłaszają na kartkach swoje życzenia. Po pół godziny wychodzi hipnotyzer, podobnież ruski profesor, i zaczyna. Nie wierzę. Wie pan, ja też nie uwierzyłem, ale już w 45 minucie poczułem, że jestem na Tahiti. Że tańczy przede mną taniec hula żona Ździśka, ubrana jedynie w wieniec z kwiatów. I co było dalej? No i dalej nic nie było, bo hipnotyzer przerwał i stwierdził, że dalszy miraż kosztuje kolejną stówkę. No niektórzy dali i wrócili na wyspy towarzystwa. A pan? Nie był pan taki towarzyski. To... Wie pan, poczułem się troszkę słabo i żeby nie zanieczyścić laguny, udałem się na klatkę schodową, gdzie dwóch ludożerców zawlokło mnie i przywiązało. Do pana męczarni? Do łóżka. A potem już pan wie, zimne prysznice, spanko, rano rachunek. Rozumiem. Zamiast dookoła świata, prosto na Kolską. No ale co przeżyłem, to moje. A umówmy się, najważniejsze są wspomnienia. Wspomnienia z eksperta. Podobno czworaczki są to bliźniaki zrobione po pijanemu. Taka złota myśl przychodziła mi właśnie do głowy, gdy po raz pierwszy odwiedził mnie bliźniak jednojajowy. Oczywiście... Wówczas nie miałem pojęcia, że jest to bliźniak, bo nie miał tego wypisanego na twarzy, ani w dowodzie osobistym, kiedy jednak otworzył przede mną swoje serce. Jestem mężczyzną subtelnym, delikatnym i lirycznym, powiedział. Natomiast mój brat bliźniak jest moim jaskrawym przeciwieństwem. Brutalny, cyniczny, bez skrupułów. A chociaż podobny? Jak dwie krople wody. I właśnie na tym polega mój problem i zarazem tragedia. Za każdym razem, kiedy poznaję dziewczynę mych marzeń i rozpoczynam delikatny, subtelny flirt, pojawia się mój bliźniak i podszywając się pode mnie, finalizuje sprawę, zauważyłem domyślnie. Otóż nie. Jego perfidia polega na tym, że swą postawą, agresywnością zniechęca dziewczynę do mnie, a potem znika. A ja dostaję kosza albo po twarzy, a najczęściej jedno i drugie. Proszę pana, powiedziałem, najprostszą metodą jest oduczenie brata od tych praktyk. Ale jak? Proszę potraktować wybraną kobietę tak jak on i zobaczyć z ukrycia, co dalej będzie. Postąpił wedle mojej rady. Jakież było jego zdumienie, gdy nazajutrz zobaczył dziewczynę swoich marzeń, jak szła pod rękę z jego bratem, śmiejąc się srebrzyście i delikatnie całując go. Co to znaczy? Wołał mój klient, waląc głową o mur. Sprawdziłem. Miał pan pecha, albowiem wybranka pana miała też siostrę bliźniaczkę. Zraził pan jedną, natomiast brat, który raz spróbował pańskiej subtelnej metody, będzie żył z drugą długo i szczęśliwie. Zrozpaczony bliźniak porwał się za głowę i wypadł z mej poradni, zapominając nawet o honorarium. Na szczęście spotkałem go nazajutrz na mieście, jak wytaczał się z lokalu niezabudka. Chciałbym ewentualnie przypomnieć o moim honorarium, rzekłem. Za długi mego bliźniaka nie odpowiadam, odparował. Od tego czasu, kiedy przychodzi do mnie ktokolwiek z gatunku ludzi powielonych, bliźniak, trojaczek czy pięcioraczek, odmawiam zajmowania się ich sprawami, chyba że płacą z góry dwu, trzy lub pięciokrotną wysokość normalnej stawki. To jeszcze nie koniec, to jeszcze nie wszystko, więc naiwny kto na gwałt widzi w tym zamęcie, w zrębie, fundamencie ładu ostateczny kształt. Jeszcze wiele wołów musi spaść z okołów, w szmerze patetyczny mów. Może po wyborach podda się obora głupich, chociaż świętych krów. Zanim napoleońska era rozbłysła blaskiem swych dokonań, spadała głowa Robespiera, a jeszcze wcześniej i Dantona. Nieopierzona rewolucja ma swój szczenięcy czar i wdzięk, lecz wiele razy skórę zrzuca, wzbudzając grozę, siejąc lęk. To jeszcze nie koniec, to jeszcze nie pora, żeby wróg zwycięstwa dąć. Jeszcze się nie jeden musi werny chora z chochołami ostro ściąć. To się wszystko musi jeszcze raz przemucić, nim dożynek zabrzmi śpiew. Dobre były żniwa, komuch dogorywa, ale jeszcze pełno plew. Jeszcze przeróżnej maści przechrzty, cwani, pozerzy, kpy i zbójcy muszą wygłosić swoje teksty z trybun okopów świętej Trójcy. Nim gąsior przepysznego wina z fermentu wyklaruje się, musi szmatława szumowina bezwarunkowo poddać się. To jeszcze nie koniec, to jeszcze nie wszystko, tyle jeszcze burz i drak. Ciągle wkoło zima i jak ją przetrzymać, gdy już cierpliwości brak. Halo? Halo, czy to sypowy quiz wakacyjny? Do usług. Chcę pan pytanie na głowę czy na rozum? Chwileczkę, na rozum. Proszę bardzo, poszedł po rozum. Kto? No się pytam, no, kto poszedł po rozum? No to jest właśnie pytanie. Aha, rozumiem, podchwytliwe tak. To ja dojdę przez dedukcję. Poszedł do głowy. Przepraszam, błąd. Przyszedł do głowy. Kto przyszedł? No, pomysł przyszedł, żeby pójść po rozum. I gdzie potem poszedł? Do głowy. Niech pan się skupi. Głowę żeśmy już wyeliminowali, więc kto poszedł? Poszedł jeździec. Dokładnie jeździec bez głowy, bo wyeliminowaliśmy. Ale się pan zagalopował. Proszę, kto się nie zagalopował? Aha, wiem, przepraszam. Chociaż bez głowy. Niech się pan nie męczy, to był Marek i poszedł po rozum na jarmarek. Przecież on poszedł po oś. Pozornie, bo postawił oś za stodołą i co? Ukradli. Otóż to. I tak kupował to oś, kupował... Aż poszedł po rozum i przestał. Teraz rozumiem. Widzi pan, zupełnie jak ten Marek. Teraz niech pan pójdzie. Po rozum do głowy? No na przykład, albo na jarmarek. I kupi sobie oś. Ale oś żeśmy już wyeliminowali. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która właśnie inwentaryzuje legninę i waciki, wszedł raz do mnie pacjent z niemym wyrazem twarzy, w którym malowało się cierpienie młodego Wernera. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Na oko widzę, że coś panu dolega. Oj, dolega. Nawet krępuje mię się powiedzieć co. Bardzo niesłusznie. Przychodnia medyczna albowiem to jak zakład powierniczy. Pewność, zaufanie, dyskrecja, terapia. Ależ troszkę mię głupio, gdyż jestem osobą wstydliwą. Proszę walić prosto z mostu i po wszystkim. To może zacznę abowo, czyli od jaja. Proszę bardzo. Otóż na samym początku kampanii wyborczej pan Kwaśniewski od komunardów wyraził się, że jego aktywiści ruszą za narodem na plaże, do lasów i do kurortów, żeby lata nie zmarnować. No to inne partie też tam nie chcieli być gorsze i też ruszyli, żeby ludność dopaść na wczasach. To prawda. Słyszałam od pacjentów, że kampania bardzo się zdynamityzowała w plenerze. No właśnie. Jeden znajomy, który był w badzie, nawet wód nie mógł spokojnie pić przez rurkę, bo go dookoła nic, tylko wiece i girlasy z ugrupowań chłopskich. No. A drugi pojechał na grzybobranie, a pod każdym krzakiem zamiast prawdziwka, prawdziwy Polak pana Parysa. Popatrz. Parysa. A trzeci się udał nad Bałtyk i zanurkował do mętny wody, a na dnie siedzi Olszewik i domaga się lustracji. Coś podobnego. Na to my z żoną pomyśleli. Pojedziemy do Ostępu, czyli w Głuszcz. Zaszyliśmy się w puszczy, postawiliśmy namiot, dookoła cisza i spokój, czyli że mogą nam nadbuchać. Bardzo rozsądnie. Ale raz, jako że księżyc wszedł, psy się uśpiły i słowicy zaczęli trele, od słowa do słowa, znaleźliśmy się z żoną w sytuacji, jakby ją nazwać. Matrymonialnej. O właśnie, słowicy się drą, sytuacja się rozwija, aż tu nagle do namiotu włazi nam aktywista z KPN i woła: baczność, prezentuj broń. O, i sprezentował pan. Niestety. I od tej pory z tych nerw zapadłem na omnipotencję. Co mnie się zbierze na jakiś figiel-migiel, to zaraz widzę tamtego konfederata i po wszystkim. Proszę pana, współczuwam z pańską opłakaną sytuacją i zaraz zrobię panu zastrzyk hormonalny. Ponadto zalecam 2 razy dnia gimnastykę na czczo. Na czczo? Gazet nie czytać. Nie będę czytać. Telewizor wyłączyć? Wyłączam, skurdele. Na wiece nie chodzić? A gumno? A tu ma pan zdjęcie artystki Madonna, żeby skontrować tamtego konfederatę. Dziękuję stukrotnie w imieniu swoim i żony, a na tego chama, co mnie wlazł do namiotu, nie zagłosuję. O, to już pańska sprawa. Gdy nie pacjent zagłosuj. Oddalał się pogumnie. Pomyślałam, że nachalstwo wyborcze jest zjawiskiem niepopuszczalnym. A potem jęłam ponownie inwentaryzować legninę i waciki, bo podobnież ma być płacony podatek od VAT. Do usłyszenia. Brzydka królewna, nie ma lekko, w rankingach notowania słabe. Nawet gdy pocałuje pazią, to paść się zaraz zmienia w żabę. Nie chcę jej żadne towarzystwo, nie towarzyszy jej szmer tłumu. Chcę być intelektualistką, co jej zostaje prócz rozumu. I tylko jedno wie na pewno, po wódce nie ma brzydkich kobiet. Lecz przy tym jednak jest królewną i wszystko może kupić sobie. Strzeżcie się, brzydki kaczątek, wy co słyszycie tę pieśń, wszak potencjalny łabądek częściej wyrasta na gęś. Brzydka królewna marzy brzydko, ostro się pocąc każdej nocy o świecie, w którym honor zniknął, a moc jest gwałtu i przemocy. Kiedy dorasta, bierze władzę, mając do intryg wielki talent, zespół brzydoty i kompleksy bierze od świata ekwiwalent. Upodlić mądrych, a chłotę do góry prędko bez rozterki. Nagradzać bierność i głupotę, grać ludźmi w durnia albo w gierki. Strzeżcie się brzydkich kaczątek, wy kury z najwyższych rzęd. Rzadko z nich bywa łabodek, a częściej jastrząb lub sęp. Pocztówka z wczasów. Poniedziałek. Byliśmy tacy słabi po tym zatruciu grzybami, że ledwo wyszliśmy przed domek. Kierownictwo przyniosło nam po talerzu kleiku mleczno-ryżowego. Junior zachowuje się tak, jakby rozumiał, że nie możemy się nim zająć. Nawet pieluch nie trzeba zmieniać, bo nie ma. Cały czas gaworzy sobie, śmieje się. Dzięki temu żona Ziszka zauważyła, że juniorowi ząbek się wyrżnął. I kiedy pochyliła się, by to sprawdzić, wyrżnęła się sama w ząbek tak o kant stołu, że koronka jej poszła. My ze Ziszkiem też chcieliśmy coś na ząb i ze stołówki przynieśli nam kleik ryżowo-mleczny. Na kolację poprosiliśmy o kleik mleczno-ryżowy, gdyż tamten nam się znudził. Zginął nam z oczu junior, który wyraczkował przez niedomknięte drzwi. Wyczłapaliśmy się solidarnie, chcąc krzyczeć o pomoc. Zobaczyliśmy juniora opartego na kocie. Takiego kota to ja jeszcze nie widziałem. Mógł mieć jakieś, ja wiem, z pół metra od podłoża. Nawet dokładnie miał tyle, bo zmierzyłem, jak go Ziszek za ogon złapał. Kiedy go puścił, to całkiem normalny był. Normalny to on w zasadzie nie był, bo gdy wlaliśmy mu do miski kawę z mlekiem, to kawę wychlał, a mleko zostawił. Czy to normalny kot? To pies na kawę. Sympatyk. Nie tak kręto krawiec szyje, jak się polska dróżka wije. Szliśmy, szliśmy, szliśmy, aż zaszliśmy w ciemny las. A w tym lesie stoi sobie chatka na kurzej nóżce. W chatce mieszkali Boba Jaga, Jaś i Małgosia. Boba Jaga od rana do nocy nic nie robiła, tylko pilnowała cnoty Małgosi. A Jaś wprost przeciwnie. Co się Boba Jaga zdrzemnie? To idzie do Małgosi i cytuje Starowicza i Wisłocką. Co Baba Jaga wyjdzie po chrust do lasu? To podrzuć Małgosi tygodnik, nie? Aż kiedyś miarka się przebrała. Piorąc spodenki Jasia, Boba Jaga znalazła w kieszonce prezerwatywę. Cała zrobiła się niebieska. Wypadł jej ząb mądrości. A dym poszedł uszami. Jasiu, powiedziała, za karę upiekę cię w piecu. Biedna Małgosia siedziała w oknie i płakała. Oj, laboda, laboda. Usłyszała płacz dziewczyny dobra wróżka Laboda i przybyła na pomoc. Stanęła przed Bobą Jagą i rzekła. Bobo Jago, za karę będziesz piękna. I wypowiedziała zaklęcie. L'Oreal, wash and go, ojciec prać. Boba Jaga stała się tak piękna, że wszyscy się w niej zakochali. Jasio, myśliwy, wilk, konik garbusek, smok, wawelski gargamel I wszystkie muminki bez wyjątku. Aż Boba Jaga krzyknęła, prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Weszła na stół i zaczęła tańczyć kankana. I ty, droga słuchaczko, jeśli jesteś podobna do Boby Jagi, nie martw się. Siądź przed lustrem i wypowiedz zaklęcie. L'Oreal, wash and go, ojciec prać. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, wracamy. Mam dość tych Mazur. No chwileczkę, przecież wczoraj przyjechaliśmy. Coś pan taki wymięty. Bo spałem w samochodzie. A dlaczego nie w pensjonacie? Dlatego, że mnie nie puścili. Pensjonat jest tylko dla Niemców. Ciekawe, czy chociaż kąpać można się w jednym jeziorze. Z pana to jest ciężki frajer. Ja wymieniłem złotówki na marki. Wszedłem do pensjonatu, powiedziałem dzień dobry, czyli tak. I na pewno pana przyjęli. No oczywiście. Ale ja proszę pana, we własnym kraju nie będę robił z siebie idioty. W końcu jestem wolnym człowiekiem. No, jak najbardziej. To dlaczego w mazurskim hotelu nie wolno mi się odezwać po polsku? A babka kiblowa przyjmuje marki zamiast złotówek. Wchodzimy do Europy. To taką Europę to ja mam gdzieś. No profesorze, ale innej nie ma. Szlak trafi. Czy to ma znaczy, że jeżeli jestem Polakiem, to mam spać we własnym samochodzie? No owszem, i niech pan się cieszy, że ma pan gdzie. Z czego? Kubańczycy panu zazdroszczą. Jeden kręci dla zasady. Ja, drugi, bo nie daje rady. Trzeci, tak wynika z planu. Czwarty mówi, racja stanu. Piąty dla solidarności. Szósty na złość swej przeszłości. Siódmy, prawdę rzec by mógł, ale jej nie pojmie lud. Bo prawda, kiedy jest nagą, to bywa nieapetyczną. A gdy zestawić ją z blagą? Odrzuci prawdę publiczność. Bo prawda czasem zaboli. To też niewielu z was może sobie pozwolić na jeden dzień bez kłamstw. Dlatego Polskie Zoo proponuje dzień bez kłamstw, dzień bez draństw, dzień bez chamstw, błysk i glans. Szczęścia lud, władza lud, słowa miód, woda cud. Sama prawda, prawda, prawda, prawda, prawda króluje tu. Tylko prawda, prawda, prawda, prawda, jabadabadabadu. Przecież prawda, prawda, prawda, prawda, prawda króluje tu. Z nami prawda, prawda, prawda, prawda, jabadabadabadu. Lecz na co dzień wciąż od nowa kwitną plotki i obmowa. Pomawiają pomówieni. No. Ale nikt się nie rumieni. Przysywamy sobie łaty. Brr. Dla idei. Dla prywaty. Każdy wie od Tatr Pochel, że uświęca środki i cel. Dawno pojęła to ludność pośród codziennej intrygi, że czysta prawda jest nudną, jak seks na lekcji religii. Toczą debaty się długie, a ja już nie wiem sam, czy między odrą a Bugiem choć raz się zdarzy nam. Co się zdarzy? Most bez dziur, wspólny wór, zgodny chór, sejm bez wzdór, dzień bez kłamstw. Dzień bez draństw, no, dzień bez chamstwa. Nie ma szans. Dlaczego? Przecież prawda, prawda, prawda, prawda, prawda króluje tu. Z nami prawda, prawda, prawda, prawda, ja bada, bada, badu. Prawda, prawda, prawda, prawda, prawda króluje tu. Z nami prawda, prawda, prawda, prawda, ja bada, bada, badu. No i ponownie wracamy do rozmowy. Mój rozmówca Tomasz Łysiak i jego bohater Józef Piłsudski. I właściwie ta książka poza wieloma innymi walorami jest doskonałym studium tego młodego przyszłego marszałka i próbuje odpowiedzieć właśnie, co kryło się w tym młodym człowieku, co wydobył Sybir, co różniło go od innych ludzi jego generacji i sprawiło, że jest wśród tych paru Polaków, których zafundowała nam historia w ciągu tysiąca lat. Muszę ci powiedzieć, Marcinie, że jako przefiltrowałem trochę życiorys Piłsudskiego przez taką wyobraźnię własną i taką wyobraźnię emocjonalną, bo jak sobie siebie przypominam, wiesz, jak miałem lat 19, albo jak patrzę na swoich synów, których jeden ma lat 20, drugi ma w tej chwili lat 25, więc oni są tak jeszcze w tym wieku bardzo młodym, no to przecież pamiętam, że właściwie w wieku 19 lat byłem jeszcze bardzo bardzo w takim szczenięcym okresie życia, czyli o bardzo dużej wrażliwości, to znaczy takim, wiesz, dziesięciokrotnym przeżywaniu wszystkiego ponad, prawda? I co prawda, kiedyś podobno młodzi ludzie dorastali szybciej i dojrzewali szybciej. Rzeczywiście tak było, ale jednak trzeba pamiętać, że to 19-letni chłopak, który właściwie nie ponosił żadnej winy, bo on to, co on zrobił, no to były drobiazgi, właściwie nieświadomie. Przeniósł karteczkę jedną, oprowadził po Wilnie tego Kanczera, tam przenocował. No właściwie nic nie zrobił. I teraz w porównaniu z Józefem Stalinem, który prowadził otwartą działalność rabunkową, to naprawdę niewielkie. Ale tutaj autentycznie, no przecież tam rzeczywiście był przygotowywany zamach na życie cara, były te chemikalia, bomba przygotowywana i tak dalej, i tak dalej. On już bardziej był, Bronisław, to wszystko zaangażowany, ale też wbrew pozorom nie aż na tym stopniu najwyższym. Natomiast Józef praktycznie w ogóle. I teraz ten chłopak zostaje administracyjnie, czyli nie wyrokiem sądowym, administracyjnie skazany na zsyłkę na Sybir pięcioletnią. No to było coś koszmarnego. Przy czym musiał ten młody chłopak, mając poczucie niesprawiedliwej kary, bo to jest ważne, to znaczy zupełnie niewspółmiernej do ewentualnej winy. Do jakiejś ewentualnej winy, a to jest przecież bardzo ważne, przeżyć pięcioletni koszmar zesłania na Sybir. I teraz co ważne, to zesłanie na Sybir, ono jako machina, ta machina złożona z etapów, ona przecież miała na celu zniszczyć ducha poprzez i fizyczne, i psychiczne, i moralne upokorzenie. Wszystkie te kolejne, tu nie użyję słowa etapy, no bo etap to budynek, prawda, w którym zesłańcy mieszkali, ale wszystkie te kolejne miejsca, w których oni byli, one wszystkie były niejako zaprojektowane i z rozmysłem robione tak, ażeby człowieka zniszczyć, upokorzyć fizycznie i też moralnie, duchowo odczłowieczyć. No weź chociażby to więzienie na Butyrkach i tą wielką klatkę po środku. To nie jest mój pomysł. To jest wszystko wzięte z relacji, ze wspomnień i tak dalej. Ale ja ci ludzie, co mnie właśnie najbardziej fascynuje, że zastanawiam się, jak zachowaliby się inni ludzie. Czy nie próbowaliby jakichś środków pojedynawczych, nie próbowaliby iść na współpracę. Dziesiątki ludzi szło na współpracę, zwłaszcza jeżeli nie byli specjalnie winni. Więc tymczasem co jest więcej, nieprzenikniony. Te sceny śledztwa, przesłanie są po prostu... Nie widać, że ten człowiek się boi. Tak, to prawda. A z drugiej strony nie, bo są ludzie, którzy się nie boją, ale są po prostu głupi. Natomiast to jest człowiek, który jest bardzo inteligentny, w związku z tym wewnętrznie na pewno się boi, ale potrafi trzymać tę gardę. Co bardzo więcej, Marcin, wiesz, że są zapisy, konkretne stenogramy ze śledztwa. Tak. One są i są konkretne wypowiedzi, teksty, które mówił na śledztwie Józef Piłsudski. Zresztą z nich skorzystałem, one są w dialogach. I widać po pierwsze mądrość, a po drugie, czyli mądrość taką, wiesz, żeby tutaj nie stawać okoniem bez sensu, to znaczy odpowiadać rozsądnie i spokojnie, ale utrzymując tutaj taką honorową postawę i starać się nikogo nie wsypać. Ale rozumiesz, się nie rzucać się głową mądrze, odważnie, na ścianę. Tak, mądrze, odważnie i tak dalej, ale pozwolić, że wrócę trochę jeszcze do tej klatki, bo ona moim zdaniem ważna w Butyrkach, klatka, bo nie skończyliśmy tego, żeby słuchacze wiedzieli, o co chodzi. Klatka w pośrodku wielkiej hali więziennej, w tej klatce wrzuceni więźniowie bez ubrań, nago, a przez ten gigantyczny hol szli do pracy urzędnicy, bo to było olbrzymi urząd, można powiedzieć, to więzienie. I teraz, upokorzenie po prostu tych nagich ludzi tam w środku. Samo to, jak działało na umysł człowieka, który jest sprowadzony do roli zwierzęcia. I co się z nim potem dzieje i czy on będzie w stanie się temu oprzeć. I to jest pierwsza rzecz. I rzeczywiście te kolejne, wiesz, miejsca, te barki aresztanckie, to wszystko, co on przeżywa, te kolejne więzienia, Irkucko, pójście... Ocieranie się o śmierć. Powiedzmy sobie, jest tam ciężko chory i właściwie cudem przeżywa. Tak jest, ten huk kajdanów i tak dalej, te tysiące wiorst specjalnie robionych po to, znaczy to droga była w ogóle karą, to znaczy właśnie nie miejsce zesłania, to również, ale w ogóle sama droga miała być karą i ona miała... I miała czegoś nauczyć. To jest jakby pierwsza rzecz. Ale druga, zobacz, ona jest ciekawa, bo my sobie wyobrażamy jakby Rosjan, takie mam wrażenie, trochę po naszych dwudziestowiecznych doświadczeniach z okupantami, z Niemcami, z Sowietami, tak, czyli bardzo brutalnych, takich z którymi właściwie już nie ma kontaktu. Mm-hmm. A tam przecież ci Rosjanie, to nie było też tak, to znaczy... To było państwo na swój sposób praworządne. Tam można było uzyskać wyrok w procesie sprawiedliwy. Oczywiście. Tam było prawo do obrony. Tam nie można było zabić bez sądu. Tak jest. Tak jest. To znaczy to jeszcze nie był dziki bolszewicki świat. Tak. Można tak powiedzieć, przy całej surowości i no, tym wszystkim, co złe możemy sobie powiedzieć o Imperium Rosyjskim, to był jednak jeszcze ten świat konserwatywny, a po drugie, i moim zdaniem tu była pewna pułapka, to znaczy w tym właśnie, co mówiłeś, co się dzieje z tą duszą, jak to się dzieje, że traci się ten, że ten opór się gdzieś rozmywa i ci ludzie niejako tracą swoją siłę woli, czy taką siłę oporów. Myślę, że to między innymi przez to, że z jednej strony jest knut, a z drugiej strony jest sympatyczny uśmiech, poklepanie po ramieniu, zagranie na bałałajce, wiesz, pokrewieństwo dusz, taka sympatyczność i jednocześnie trochę zasłonięcie się, a to regulaminami, wiesz, ja to tak naprawdę jestem człowiek, rozumiesz, nie? Tylko muszę, no tu wszystko po prostu państwo tak... Ale wracając do Piłsudskiego. Tak funkcjonuje. Co jest jeszcze innego? Ale wiesz, to tylko skończę myśl, przepraszam, że teraz, żeby... bo o to zapytałeś, ale zobacz, żeby przez pięcioletni pobyt w takim miejscu się temu obronić, trzeba mieć rzeczywiście pewne talenty czy walory charakteru, które umożliwią ci po pięcioletnim takim praniu łba, praniu mózgu, a jednocześnie tego fizycznego upokorzenia, żeby to nie tylko przetrwać, ale jeszcze się od tego odbić. I wiele rzeczy nauczyć. Ale powiem ci jedną rzecz, co jest również niezwykłe w Piłsudskim. Jego czujność. Przecież jeden z najciekawszych wątków twojej powieści to jest historia tego agenta, czy tego czynownika carskiego, który też jest jednym z współwięźniów, ale jednocześnie prowadzi swoją robotę, swoją grę i usiłuje opleść, czy tam omamić Piłsudskiego. Jest niesamowite, jak ten człowiek w bardzo trudnej sytuacji, gdzie każda życzliwa dusza wydaje się na wagę złota, potrafi się obronić, potrafi to jakoś wyczuć, przewidzieć i nie stanie się łupem pająka. To prawda. Tam jeszcze zobacz, przynajmniej taki miałem zamiar pisząc tę powieść, żeby napisać powieść o duszy polskiej i duszy rosyjskiej i różnicach między nimi. Stąd ten pomysł narracyjny, znaczy, że narratorami są, Rosjanie. Są właśnie cały czas są Rosjanie. Właściwie, że jest jeden główny narrator, ale on ma trochę swoich, można powiedzieć, pomocników, którzy mu niejako w magiczny sposób trochę, bo nie ma nawet fizycznej możliwości, żeby oni mu wszystkie tak dokładne relacje przekazali, ale że Piłsudski jest niejako opleciony trochę kolejnymi postaciami rosyjskimi, to one go opisują. To znaczy opisują go z punktu widzenia rosyjskiego rozumienia świata. To dusza rosyjska próbuje zrozumieć tę buntowniczą duszę polską i w nią wejść i nie jest w stanie. Momentami się trochę dziwi, a czasami aż uśmiecha. Na zasadzie, tak, ty Polaku, to ty taki jesteś ostry. Nie rozumiem trochę ciebie. Więc to trochę taki pomysł. Nie ukrywam, wiesz, że popatrz, to trochę taki, to taka opowieść, trochę taki agent dołu, bym powiedział właśnie. Mój się poddaje, a twój wychodzi zwycięsko. Tak. I słuchaj, kolejna niestety przerwa, czy też szansa zaszarpnięcia odrobiny powietrza, kawałek sypu z tamtych lat i wrócimy do naszej historii. Szanowni Państwo, zespół twórczy Praszczur przedstawia z pewną niechęcią czwarty odcinek bezpartyjnego serialu Milenium, zatytułowany Mieszko II, czyli Siła złego na drugiego. Źle się działo w Królestwie Piastowskim. A nawet bardzo źle. Podzielał tę opinię arcybiskup gnieźnieński. A także lud pracujący pod gradzie i wsi. Ledwie bowiem oczy zamknął wielki Bolesław. Dla oszczędności przygotowania do uroczystości pogrzebowych rozpoczęliśmy zaraz po koronacji. Ledwie Mieszko. Mieszko II. Wyszarpnął koronę z rąk starszych braci. To moja! Bez Pryma i Ottona. oddawaj tron, ty złodzieju, ty liberale! A już knowania poczęli snuć władcy ościenni, czyli... A cesarz niemiecki Konrad Donnerwetter? Jarosław Mądry, wielki kniaz kijowski. I Olbrzyczek, czeskowo Królestwa Kraliczek. Jak wam nie wstyd cech nad drugiego? Nawet w domu biedny król nie miał spokoju. Posiadał bowiem żonę. Rykce z cesarskiego rodu o licznych przymiotach duszy. Natomiast przymioty ciała reprezentowała konkubina. Dziwa. Co fakt, to fakt. Ale trzeba zaznaczyć, że imię to w mojej epoce nie posiadało pejoratywnego zabarwienia, jakie nadały jej lata następne. I długowiekowe starania chorzych Słowianek. Wszystko to jednak źle wróżyło przed murzu chrześcijaństwa. Mieszek, ktoś do ciebie. No to otwórz drzwi, bo mu trudzą. Ty rzeczywiście jesteś gnuśny, jak mawiają dziejopisarze. Ale żebyś mnie widziała na polu bitwy,